شاخ گل، برنامه شماره 437. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، همایون خرم و مجید نجاحی تنظیم شده. آهنگ ابو عطا، اشعار متن برنامه از علی نقی کمره‌ای، الفت، اوحدی، مشفق کاشانی. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده آذر پژوهش. گرد خاکم گل بروید، گل نچیند گل نبوید. بخت آنم کو که با من خوش بخندد خوش بگوید. شمع مجلس گر تو باشی از هوا پروانه بارد، بر گل گلشن تو باشی از زمین بلبل بروید. ترک جان میگویم و میگیرم از لعل تو بوسی، هر که دست از جان بشوید هرچه میخواهد بگو. از غم عشق حکایت به سبا نتوان کرد، گله از دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد. گر به دلجویی عشاق ز جا برخیزی، چه قیامت که ز هر سوی به پا نتوان کرد. من از آن نرگس بیمار نکو دانستم که دیگر درد نگاه تو دوا نتوان کرد. Mm-hmm. تو فتنه و در فتنه خواب ها، زلف تو حلقه حلقه و در حلقه تاب ها، حوران جنت هر به جمالت نظر کنند، در رو کشند جمله ز شرمت نقاب ها. دست قضا چو نسخه خوبان همی نوشت، روی تو اصل بود و دگر انتخاب ها. گر پرتویز روی تو در عالم افتد، سر بر کند ز هر طرفی آفتاب ها. غیری در اشتیاق تو گر نام ای نوشت، شاید که اوحدی بنویسد کتاب ها. خودی سر خود دین اجتماع، سر خود دین اجتماع، در به گریبان خودی نیم جانده. امید من جان آخ اشک آیینی شده ام دست جنون آن سلم آنکه آتش دن خرمن خود آتش دن خرمن خود قطعه باران خودی عزیز من شرمنده احسان خودی دوسته هرکت حال من دل شده پرسید بگو خیش گم کرده بنشسته به اکتابان خودی آن که زد شعله به جان ز آتش بیداد برفت آن که بر باد فنا خاک مرا داد برفت آن که در حلقه گیسوی شب آویخت مرا جلوه صبح حریفان شد و آزاد برفت دیده چون عبر به سر منزل دل زار گریست که گلی داشت ولی آه که برباد قصه گوی من و دل دفتر یاد است هنوز، یاد بدان که تو را آن همه از یاد برم، یاد بادان که تو را آن همه از یاد برم. دلم از دست غمت دامن فریاد گرفت، دلم از دست غمت دامن فریاد گرفت، دیدم از دست تو فریاد به فریاد برفت. چون نسیم سحری بر دل من جان بخشید، همچو برق آمد و اندوه که چون باد برفت. شاخ گل شماره 437.